Na przykład zestaw do wyrobu świec dla początkujących za 49,90. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 59,90. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma przeszkód, żeby Polska rozpoczęła prace ekshumacyjne na Wołyniu. Szefowie MSZ-ów Polski i Ukrainy podpisali ważne porozumienie. Jutro sąd zdecyduje o ewentualnym areszcie dla wychowawcy, który miał bić i poniżej 13-latka w ośrodku poprawczym w Wierzmanicach-Zdroju. Chłopak próbował odebrać sobie życie. Izraelski premier potwierdza w orędziu, będzie rozejm między Izraelem a Libanem. Ukraina potwierdziła brak przeszkód do prowadzenia prac ekshumacyjnych i poszukiwawczych na swoim terenie. Taka deklaracja została zawarta we wspólnym oświadczeniu szefów MSZ Polski i Ukrainy. Mówił o tym w Warszawie minister Radosław Sikorski po rozmowach z ministrem Andrijem Sybichą. We wspólnym dokumencie szefów MSZ Polski i Ukrainy wskazano, że Ukraina potwierdziła brak przeszkód do prowadzenia prac ekshumacyjnych i poszukiwawczych na swoim terenie. Każda rodzina ma prawo na godne uhonorowanie pamięci swoich przodków. Mówił po spotkaniu Andrij Sybicha i podkreślił, że widzi postęp w tej sprawie. Jesteśmy na dobrej drodze. Uważam, że mamy progres. Minister Radosław Sikorski zaznaczył, że także strona polska chce ten dialog kontynuować. Oczywiście my też będziemy mobilizować polskie instytucje, jak Instytut Pamięci Narodowej, do wrażliwości na postulaty ukraińskie. Do tej pory strona ukraińska nie reagowała na prośbę Polski o umożliwienie prowadzenia szerokich badań i ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Był bity i kopany, podjął próbę samobójczą, a teraz walczy o życie w szpitalu w Legnicy. Chodzi o 13-letniego wychowanka ośrodka poprawczego dla młodzieży w Wierzmanicach Zdroju w Śląskiem. Nastolatek jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Lekarze określają jego stan jako bardzo ciężki. Sprawą zajmują się prokuratura i resort sprawiedliwości. O ustaleniach poinformowała wiceminister Maria Eichardt. W ubiegłym tygodniu jeden z wychowanków miał próbę samobójczą. Zostaliśmy o tym oczywiście od razu powiadomieni, natomiast w toku czynności wyjaśniających okazało się, że zanim on dokonał tej próby, został pobity przez jednego z wychowawców. Wychowawca, 60-letni Jacek T., już usłyszał zarzuty. Nie przyznał się do winy, mimo że monitoring zarejestrował, jak wielokrotnie bił po głowie i kopał chłopaka. Jutro sąd ma zdecydować o 3-miesięcznym areszcie wobec zatrzymanego. Grozi mu do 15 lat więzienia. Izraelski premier jeszcze dzisiaj poprosi rząd o zatwierdzenie porozumienia pokojowego z Libanem. Benjamin Netanyahu zapowiedział to w telewizyjnym orędziu. Porozumienie ma obowiązywać od jutra. Zakłada wycofanie izraelskich wojsk z południowego Libanu na rzecz armii libańskiej. Hezbollah będzie mógł operować do granic na rzece Litani. Czas trwania porozumienia zależy od tego, co będzie się działo w Libanie. W porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi zabezpieczamy militarnie operacje. Jeśli Hezbollah naruszy warunki porozumienia, zaatakujemy. Jeśli będzie próbował odbudować infrastrukturę terrorystyczną blisko granicy, zaatakujemy. Jeśli wystrzeli rakietę, jeśli będzie kopać tunel, jeśli przygotuje ciężarówkę z pociskami, to zaatakujemy. Mówił Netanyahu. Kilka godzin przed informacjami o spodziewanym porozumieniu Izrael przeprowadził naloty na stolicę Libanu, Bejrut i jej przedmieścia. Zginęło co najmniej 7 osób. Celem Izraela były obiekty wojskowe Hezbollahu. Adrian Bąk, laureatem Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego w kategorii audio, został doceniony za reportaż Bunt, decydujący bój o ziemię. To kilkuodcinkowa wyprawa przez różne kontynenty i opowieść o ludziach, którzy odpowiadają za produkcję żywności oraz ich stosunku do ziemi. Wyróżnieni zostali nasi dziennikarze Magdalena Skawińska, Urszula Żółtowska-Tomaszewska, a także korespondent w Wielkiej Brytanii Adam Dąbrowski. To drugie równorzędne wyróżnienie otrzymuje Adam Dąbrowski. Bitwa o Downing Street. Także z programu Trzeciego Polskiego Radia. Bitwa o Downing Street przedstawia losy Brytyjczyków po ostatnich wyborach parlamentarnych, w których po 14 latach Partia Pracy odebrała władzę konserwatystom. Polska Agencja Prasowa przyznała nagrody po raz szósty. Polskie Radio jest ich patronem medialnym. Klimat. Jeszcze przez godzinę sieć energetyczna może być przeciążona. Obecnie 17% energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł, 12% z wiatru i 5% z wody. W niektórych miejscach zachodniej i wschodniej Polski jakość powietrza jest zła. Najgorzej jest w Kościanie i Augustowie. Dostateczna jakość powietrza jest w Gołdapi i Grajewie na Mazurach oraz Podlasiu, a także w innych miastach na wschodzie, Białej Podlaskiej i Chełmie. Podobnie w Jeleniej Górze i Zgierzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Dwa dzisiejsze mecze piątej kolejki Ligi Mistrzów UEFA już za nami. Slovan Bratysława przegrał z AC Milan 2-3, a Sparta Praga została rozbita przed własną publicznością przez Atletico Madryt 0-6. Rozpoczęły się kolejne dzisiejsze spotkania. Między innymi FC Barcelona podejmuje Brest. Liczymy na setną bramkę Roberta Lewandowskiego. W Plus Lidze dziś grali tylko w Tarnowie. Każany Lwów podejmowały AZS Olsztyn. Z kompletem punktów na Warmię wracają Akademicy po zwycięstwie 3-1. Mówi Moritz Karlicek. Patrząc w tabelę, widać, że potrzebowaliśmy wygranej za 3 punkty. To było dla nas bardzo, bardzo istotne. Mieliśmy w tym meczu zarówno upadki i wzloty, zresztą podobnie jak w całym tym sezonie, ale dziś udało nam się wygrać, mimo że nie było łatwo. Krakowia przegrała z GKS-em Katowice 2-3 w 25. kolejce hokejowej Ekstraligi. Energa Toruń utarła nosa liderowi GKS Tychy po dogrywce 4-3. Nowotarskie Szarotki przegrały z Unią Oświęcim 2-9. Grają jeszcze w Sosnowcu, kończy się mecz Zagłębia z STS-em Sanok. Jest 6-2 dla gospodarzy. W koszykarskiej lidze północnoeuropejskiej Dziki i Warszawa przegrały z Newcastle Eagles 70-79. To druga porażka na 5 kolejek. Dziki plasują się na 3. miejscu w tabeli, ale remisują punktowo z liderem CSO Voluntari. I na koniec serwisu smutna informacja. Zmarł wybitny polski piłkarz Jan Furtok, legenda GKS-u Katowice, reprezentant kraju, uczestnik Mundialu Meksyk 86. Jana Furtoka wspomina Paweł Kruczałowicz. Zadziorny napastnik, zawsze szedł na 100%, grał w meczu i swoim charakterem, czyli śląskim, no udowadniał, że można masę rzeczy zrobić w piłce. Zresztą też grał na Zachodzie, prawda? Był legendą GKS-u Katowice, a na pewno smutna wiadomość dla środowiska piłkarskiego. Jan Furtok od lat zmagał się z chorobą Alzheimera, miał 62 lata. A w nocy zanikające przelotne opady deszczu, później większe przejaśnienia. W zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 0 do 3 stopni, cieplej na wybrzeżu około 5. Jutro na wschodzie kraju oraz na wybrzeżu zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, miejscami przelotne opady deszczu. Wysoko w Bieszczadach popada śnieg. Na termometrach będzie od 5 stopni na wschodzie do 8 na południu i południowym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Listopad to dla Polaków dni pamięci o bliskich zmarłych oraz żołnierzach i cywilach, którzy zginęli w powstaniach oraz podczas I i II wojny światowej. Na grobach zapalamy znicze i kładziemy kwiaty, kultywując pamięć o bohaterach narodowych. Według świętego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Marianów, najwyższym przejawem miłości jest modlitwa i pełnienie uczynków pokutnych za zmarłych, których dusze przebywają w czyśćcu. Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przypomina. Nie tylko w listopadzie. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki Inkbook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami, w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik Inkbook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu. Bartek Kaczyński. To znowuż my. Witamy bardzo gorąco. Jak się masz? Znakomicie. 279 wydanie HCH i do dodatków weszliśmy 10 po 21. Mój syn mówi, że zawsze wchodzimy 11 po. Tak? Tak. Tak ja pamiętam, jak ty zaczynałeś 17 po wszedłeś. Ach, 17 po to ja wszedłem, jak były Igrzyska Olimpijskie. I mecz Polaków w siatkówkę. Kto wie, co tam jeszcze było po drodze. Może z Tour de Polonie jakoś tam to zbiegło w czasie. 200, w każdym razie jesteśmy... 200. I już prawie tę pierwszą minutę przegadaliśmy. Ale daj mi powiedzieć, 279, powiedziałeś, jubileuszowe wydanie HCH i teraz możemy zaczynać. Zaczynamy i zapraszamy Państwa na 2 godziny z muzyką, której głównym bohaterem w drugiej godzinie będzie przybysz z Louisville w stanie Kentucky. To jest nic zaskakującego dla Państwa, ale nie będzie to Bonnie Prince Billy i to już jest zaskakujące. To powiedzmy, to będzie Papa M, człowiek niegdyś dla nas bardzo istotny. Później trochę to się zmieniło, ale zawsze jego nowe nagrania przyjmujemy z dużą radością. Zatem dzisiaj opowiemy Państwu, co zrobił na swojej najnowszej płycie, ale także będziemy wspominać stare czasy, lata 90. A w pierwszej godzinie same nowości z małą poprawką na ten pierwszy utwór, który właściwie jest taką nowością, ale wznowioną nowością sprzed kilkunastu lat. Nie mam to takie, tak myląco zaznaczone, taka nazwa studio się pojawia. W radiu to zwykle oznacza, że rozmawiamy, ale w tym momencie będzie oznaczało, że słuchamy. Czyli jednak gramy. We'll be right back. była formacja Studio, stąd ten napis na naszej playliście Origin z albumu West Coast, który doczeka się wznowienia 24 stycznia przyszłego roku. I to pewnie dla wielu osób będzie nowość, natomiast nie jest to nowość sensu stricto, dlatego że ta płyta ukazała się już kiedyś w roku 2006, zdobyła spore uznanie, ale też została przez, myślę, przez całe kolejne pokolenie słuchaczy niepoznana, dlatego między innymi, że to zespół, który już nie istnieje, zespół z Göteborgu, ze Szwecji, Göteborga, zespół no, też tworzony przez muzyków, którzy później nie mieli na koncie jakichś wybitnych dokonań, które by na nich cały czas zwracały uwagę. Ale wówczas ten album West Coast był takim czarnym koniem podsumowań rocznych, zbierał znakomite recenzje, a całą tę konwencję łączącą muzykę rockową, alternatywno-rockową i taneczną, trochę w stylu właśnie skandynawskiego disco, wówczas kiełkującego, całą tę konwencję ometkowano jako Balearic Beat. Ale dzisiaj to powraca i myślę, że ma się zupełnie nieźle. Natomiast kolejny artysta miał się już u nas pojawić jakiś czas temu, ale niestety nie udało mu się trafić na naszą playlistę. Za chwilę wszelkie szczegóły. Ja tylko przypomnę, że nasz adres to hch@polskieradio.pl we wszelkich muzycznych sprawach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, a formacja, która za moment się pojawi, to Work Money Death. I to jest płyta, tym razem, która pojawiła się w miniony piątek, czyli 22 listopada. Tak, to jest płyta, na którą czekaliśmy długo, mieliśmy singla w zanadrzu, ale... Singiel, który trwał 14 minut. No, tak bywa w tym gatunku, bo tu mówimy o spiritual jazzie, wracającym do wielkiej, no może nie takiej wielkiej, ale całkiem sporej popularności. Bardzo wielu wykonawców odwołuje się do tego gatunku, bardzo wielu wykonawców sięga do lat 70. do właśnie takiego mocnego, melodyjnego grania na bardzo prostej harmonice. Na jakichś powtarzalnych rytmach, schematach, tak, improwizowania, tak. Na czymś, co jest powtarzalne. No i tak jest również w przypadku tej formacji. Jest scena w Wielkiej Brytanii, którą znamy bardzo dobrze. Działa na niej między innymi saksofonista Nat Birchall. I to jest gdzieś, powiedzmy, część tej sceny szeroko rozumianej. Zespół, który tworzą obecnie trzej muzycy. Tony Berkill grający na saksofonie tenorowym, Neil Innes na kontrabasie, Sam Hobbs na bębnach, ale do tego dochodzi jeszcze i pianista, i muzyk grający na instrumentach perkusyjnych, i jeszcze szereg innych, także momentami to rośnie do rozmiarów orkiestry. Zatem Work, Money, Death, The Fast Flowing River. Thank you. Grupa Work, Money, Death. Taki krótki cykl życia człowieka. The Fast Flowing River, taki tytuł nosiła ta kompozycja, a płyta wydana w ostatni piątek nazywa się People of the Fast Flowing River. Naprawdę skomentowałeś to. No, ale czy idealnie. Teraz czy tak się nie jest? No teraz się zacząłem zastanawiać. No tak, może powinno tak, być tak. Bash, ale tego Bash to nikt nie pamięta, więc potem tylko... Może jeszcze Love przez moment. Nie dla wszystkich. Mhm. Ja wiem, Work też nie dla wszystkich. Money też bezrobocie jest niewielkie, Jacek. Money też nie. Wiesz, można to jakoś ten, jakieś minimalne... Oczywiście nie muszą być duże. Tak, no, ale tak, def z całą pewnością dla wszystkich. To jest zjawisko całkowicie demokratyczne. Właściwie najważniejsze pytanie dzisiejszej audycji, które za chwilę padnie, brzmi w następujący sposób. Bartku, ile razy udało ci się przesłuchać kolejną płytę? Ja już o tym trochę opowiadałem w audycji sobotniej, bo ta płyta ukazała się w piątek. Okazało się, że trwa 4 godziny, że zawiera 46 bodajże utworów, jeśli dobrze pamiętam. I no, myślę, że tak w całości to może raz. Ale i tak cię podziwiam, bo zagrałeś w tygodniku 3 czy 4 nawet utwory. 2 kolejne były w samym H. Nie, w samo H był tylko jeden. Jeden. Ale za to 26-minutowy. No to cię usprawiedliwia. I zapowiedziałem, że dzisiaj też 2 słowa zamienimy o tym, ale to nie jest tak, że nagle ukazała się jakaś tam płyta i będziemy w trakcie 3 audycji o niej opowiadać. To jest po prostu niezwykle istotna płyta. A jeśli chodzi już o kwestie artystyczne, no to powiem szczerze, że to jest po prostu coś, co pozostaje na długo i to jest zestaw taki, no można powiedzieć, zestaw trochę marzeń, a jednocześnie wielu zupełnie niespotykanych utworów. To jest, zakładam, też twój wymarzony podarunek pod choinkę. Tak podejrzewam. I nie jest to, zaznaczmy, nowa płyta Kendricka Lamara, bo może sobie państwo wyobrażają, że... Tak, i to nie, też nie jest dużo krótszą. Nowa płyta Boniego Prince'a Bilego, bo ta dopiero ukaże się w styczniu. Ale nie zamówiłem jeszcze tego pakietu 6-płytowego, który tam jest oferowany. Za 627 zł, jak widzę tutaj w oficjalnym... To jest tylko do kupienia chyba w oficjalnym sklepie. Tak, tylko oficjalny sklep i... To tylko chyba winyle, nie wiem, czy kompakty też będą, czy też nie. Mówimy o kompilacji Transa, która pojawiła się w miniony piątek, wydana przez nowojorską organizację Red Hot, którą znamy właściwie od początku lat 90., tak mi się wydaje, kiedy zacząłem sięgać pamięcią wstecz, kiedy zaczęły się pojawiać pierwsze płyty, pierwsze nagrania sygnalizowane właśnie tą nazwą, no to już były lata 90. i wtedy organizacja bardzo silnie wspierała osoby zarażone wirusem HIV, chorujące na AIDS, zbierała pieniądze, organizowała pomoc i artyści z całego świata zrzeszali się, by właśnie innym pomagać. Red Hot and Blue, Red Hot and Dance i tak dalej, i tak dalej. To były Andrio. Bestsellerowe składanki, te, szczególnie te pierwsze. Później długo, długo nic i po pandemii Red Hot Organization, bo tak to się nazywa, wznowiła działalność wydawniczą, jeśli chodzi o nowe takie koncepcje, nowe koncepcje albumów kompilacyjnych. I ten jest największym konceptem, jaki jej się przydarzył. Tak jak wspominaliśmy, prawie 4 godziny muzyki, około setki zaangażowanych wykonawców, niektórzy bardzo, bardzo znani, tacy jak Sade choćby, która po latach pokazuje tutaj nową piosenkę. Inni znacznie mniej znani i pełen przekrój i opowieść, która nie ma tym razem zbierać pieniędzy na cele charytatywne, tylko ma poszerzać świadomość dotyczącą osób transpłciowych, niebinarnych i ogólnie rzecz biorąc składa się w dużej części z nagrań też osób gdzieś tam z tego kręgu, z tego środowiska powiedziałbym, ale też sympatyzujących z tymże środowiskiem. Więc

El Rain z Imaru Jones, Mojo Disco i Sayan Doro Show People Are Small Rapture z albumu Transa. To nie wiem, czy ten tytuł padł ostatecznie. Tak się nazywa ta kompilacja wydana przez RedHot.org w ostatni piątek. No i będąca kopalnią ciekawych, nowych wersji znanych piosenek i tudzież premierowych kompozycji. Przed tygodniem, w środę, naszą piosenką dnia w Trójce była kompozycja Get Me Away From Here, I'm Dying w oryginale Belle & Sebastian, a tutaj nowa wersja i to była właśnie wersja pochodząca z tej kompilacji. To idziemy tym tropem i kolejny piękny duet, czyli Perfume Genius i Alan Sparkhawk w kompozycji zespołu Low. To nie jest nowy utwór zespołu Low. Alan Sparkhawk, tym razem wraz z innym artystą, Perfume Genius, Point of Disgust, kompozycja zespołu Low z albumu Trust w nowej wersji. No, gdyby panowie nagrali wspólny album, byłoby dobrze. A teraz w HCH zmiana stylistyczna i posłuchamy Radical Polish Ensemble z programu zaprezentowanego na lubelskim festiwalu Kody, a w środę ostatnią wydanego na albumie Nierozpoznana wieś. Radykalna zmiana. Radykalna. Thank you. ktoś myślał, że za mało radykalnie gramy do tej pory, to jest radykalne spojrzenie na muzykę ludową. Radical Polish Ensemble. Radykalne wpisane w koncepcję istnienia, działania tego zespołu. Płyta Nierozpoznana Wieś i na pewno zwrócili Państwo uwagę na perkusistę. No, na pewno Rydz. Rydz to był tytuł tej kompozycji. Kiedyś był Rudy Rydz, a teraz mamy po prostu Rydza. Jeśli chodzi o perkusję, to za chwilę pojawi się perkusista z RPA, czyli z Radical Polish Ensemble. Piotr Gwadera, grający solo jako Gary Gwadera. I to będzie ten sam człowiek, tylko że popłynął w nieco inną stronę. Do Ameryki, do Chicago, tak, jak wszyscy. Tak, i wysamplował kapele polskie grywające w Chicago. To cały czas będą Państwo mówić, że muzyka taneczna, elektroniczna liczy się zawsze na cztery. Otóż nie, jest nieparzyste metrum czasem w zachodniej muzyce tanecznej. W footworku chicagowskim jest. I kiedy Gwadera usłyszał footwork i skojarzył, że tam byli polscy emigranci, to pomyślał sobie, że tak, albo pomyśleli razem z Hanną Szczęśniak, która mu pomagała przy koncepcji tego albumu, że coś musieli mieć z tym wspólnego polscy emigranci. I wymyślił sobie, że będzie grał footberki. Far Far in Chicago Footberk Suite. Taki tytuł nosi ta jego solowa perkusyjna. Czyli footworki mają korzenie w polskiej dzielnicy w Chicago. Tak jest. Granie na trzy muzyki tanecznej. Tego się trzymajmy. My tak naprawdę wywołaliśmy scenę footworkową. Gary Gwadera do końca tej godziny ACH. A my wracamy po 22. Ogłoszenie społeczne. Kocham cię.